یک شاخ گل، برنامه شماره 70. ای یار سفر کرده، اگر یار منی، شمع دگران چرا به هر انجمنی؟ ای مهر فروزنده، کجایی که دگر تاریک شبم چو روز روشن نکنی؟ ای کرده سفر کس تو پیامی نرسید، در شهر کسی چون تو جفا پیشه ندید. رنجی که من خسته کشیدم ز غمت، هرگز مجنون ز هجر لیلا نکشید. نشسته. گرچه این دنیا قشنگه پس چرا من بی نصیبه، هر کجا میرم غریبه. سهیلی خونساری شاعری است هنردوست و در کتاب شناسی صاحب نظر. اشعار شیوا، دلنشین و بیشتر به صورت غزل است و حکایت از احساسات رقیق می کند. ای کرده سفر خدا نگهدار تو باد، ای کرده سفر خدا نگهدار تو باد، در هر قدمی لطف خدا یار تو باد. هرچند به جز جور و جفا کار تو نیست، اندر حق ما مهر و وفا کار تو باد. فصل عیش و روز گشته، سبز و خرم باغ و دشته، دوره غم ها گذشته، پس چرا من بی نصیبم، هر کجا میرم غریبم. گرچه این دنیا قشنگه پس چرا من بی نصیبم، هر کجا میرم غریبم. گر خزان همچون بهاره پس چرا من بی نصیبم، هر کجا میرم غریبم. به خون نشسته. گر که این دنیا قشنگ هست چرا من بی نصیبم، هر کجا میرم غریبم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. این بود شاخ گل شماره 70 که با صدای خانم یاسمین تنظیم شده. آهنگ سگاه از آقای بزرگ لشکری، گوینده روشنک.